من يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكو katika سوره الفاتحه na tumefika kauluhu ta'ala. Tayari tumefika al-fawaid. Tumefika katika al-fawaid. Faida ambayo inapatikana kwenye ihdina sirata al-mustaqim. Tuongoze katika njia iliyonyoka. Rujuu al-insani ila Allah عز وجل وعلى استعانته به على العبادة يهديه الصراط المستقيم نيكو كمبليا منادام كمولاوك كمبليا كوريجيا منادام كمولاوك بعد كمتاك استعانة بعد كتاك منادام taka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ibada, anakimbilia kwa Allah ya kwamba muongoze katika njia iliyonyoka. Adamu anakimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaka msaada juu ya ibada ya kwamba Allah muongoze katika njia iliyonyoka. Yanahu labudda fil ibadati min ikhlas, kwa sababu hapana budi katika jambo la ibada ipatikane ikhlas. Hapana budi, lazima ipatikane ikhlas katika ibada. Yadullu alayhi qawluhu ta'ala, na hilo la ikhlas linafahamisha kauli yake Allah aliposema iyyaka na'budu, wewe tu ndiye tunakuabudu. Kwa hivyo ndani yake hapo mna ikhlas, kwamba unamtakasia Allah ibada, kwamba ni kwa Allah tu ibada, wanamuabudu peke yake. Wa min isti'anati, na katika jambo la kutaka msaada, yatakawa biha ala la ibada, mwanadamu huwa anapata nguvu juu ya kufanya ibada. Akitaka msaada kwa Allah huwa anapata nguvu juu ya hiyo ibada. Yadullu alayhi qawluhu ta'ala, na hilo linafahamisha kauli yake Allah aliposema wa iyyaka nasta'in, kwa sababu ni jambo la ibada, unataka upate nguvu. Kwa hivyo nguvu mpaka upate kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo inafahamisha wa iyyaka nasta'in, na wewe tu ndiye tunayekutaka msaada. Wa min ittiba'i lisharia, na katika jambo la kufuata sheria, yadullu alayhi qawluhu ta'ala, inafahamisha kauli yake Allah aliposema ihdina sirata almustaqim. Hiyo ndio inafahamisha kufuata sheria, kwamba unamuomba Allah akuongoze katika njia hiyo ambao ni njia ya kufuata sheria za Allah. Uliposema ihdina sirata almustaqim, tuongoze katika njia ilonyoka. Lianna sirata almustaqim, kwa sababu hiyo sirat, njia ilonyoka, huwa shari'atu, ni sheria allati jaa biha ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallama, ni sheria ambayo amekuja nayo mtume sallallahu alayhi wa sallama. Njia ilonyoka ile njia aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa min fawaidi al-aya, na katika faida ya aya hii lina sirata al-mustaqim, balaghatu al-Qur'ani, ni balagha ya Qur'ani, ni balagha iliyomo katika Qur'ani. Katika suratul Fatiha muna balagha, yani maneno madogo, maneno kidogo lakini ina maana nyingi sana. Maneno kidogo lakini ina maana nyingi sana. Haithu hudhifa harful jarri min ihdina, pale ilipoondoshwa harfu ya jarri katika neno ihdina, imeondoshwa harfu ya jarri ya fi. Badala kusema ihdina fi siratil mustaqim, ikaja ihdina siratil mustaqim. Baada ya kuwa jarru wa majruru, ikawa ni mafulum bihi, ihdina siratil mustaqim. Baada ihdina fi siratil mustaqim, au ihdina ala siratil mustaqim. Harfu ya jarri imeondoshwa kwenye neno ihdina, walfaidatu min dhalika, na faida katika jambo hilo, liajili antatadhamana talabu lihidaya, kwa ajili ya kufungamana jambo la kutafuta uongofu. Jambo la kutafuta uongofu limefungamana, alati hiya hidayatul ilmi, ambalo jambo wenyewe ni hidaya ya elimu. Kwamba tunamuomba Allah tupe hidaya, tuwafikishe, tupate elimu. Wa hidayatu tawfiqi, na ni hidaya ya kuwafikishwa kuyafanya mambo ya kheri na kuwacha mabaya. Lianna alhidayata tanqasimu ila kismaini, kwa sababu hidaya imegawika vifungo viwili. Hidayatu ilmin wa irshadin, kuna hidaya ya elimu na kuongozwa katika njia ya kuongozwa, kupata elimu na kuongozwa. Wa hidayatu tawfiqin wa amalin, na hidaya ya kuwafikishwa kulifanya jambo, hidaya ya kuwafikishwa katika jambo na kulifanya hilo jambo, hilo amali ukaifanya. Kwa hivyo kuna hidaya ya kufahamishwa njia, na kuna hidaya ya nini? Hidaya ya kuwafikishwa. Ndiyo hidaya zimegawika mbili, ima ku ya elimu na kuwafahamishwa, na hidaya vile vile ya taufiki kuwafikishwa ili hiyo njia uifuate. Hayo ujue kwa sababu baadhi ya watu huwa wanababaika na wanapata tabu. Kwa mfano, Allah kasema katika Qur'ani, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, na hakika wewe unaongoza na unaongoa watu katika njia iliyonyoka. Kwa hivyo aya hii imethibitisha uongofu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba anaongoza watu. Alafu aya nyingine ikasema, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, wewe huwezi kumuongoa umtakaye, lakini Allah anamuongoa amtakaye. Sasa huku unaongoa huku huongoi, sasa hakuna tanakhud kati ya aya hizi, kwa sababu ufahamu kwamba hidaya iko aina mbili. Ndio hiyo tunalozungumza, kwamba hidaya iko aina mbili. Kwa hivyo aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, hakika wewe unaongoa na unaongoza watu katika njia iliyonyooka, yani hidayatul irshad, hii ya kuwafahamisha watu. Hii ni irshad, ni hidaya irshad. Mtume sasa nama anaongoa, ana uwezo huo, kapewa na Allah uwezo huo ya kuongoa watu. Hii ni njia ya kheri, fuateni. Hii ni njia ya shari, msifuate, mtapotea. Hii ndio ilikuwa kazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo innaka latahdi ila siratil mustaqim, yani hidayatul irshad wa ilmi, anabainisha elimu na uongofu, anawabainishia watu. Hiyo ilikuwa ni kazi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paka wakaongoka waliongoka. Alafu kuna hidaya tu tawfiki ambayo haimiliki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio Allah akasema, innaka la tahdi man ahbabta, huwezi kumuongoza au kumuongoa yule umpendaye wewe. Walakin Allah yahdi man yasha, lakini Allah anamuongoa mtakaye. Yani hidaya tu at-tawfiq. Ile ya kwanza ad-dilala, kufahamisha njia. Ad-dilala wal irshadi, kuwafahamisha watu njia ni hii. Ama hii ya pili Mtume hana uwezo nayo, at-tawfiq. Hana uwezo kumuafikisha mtu aufuate uongofu. Mwenye uwezo wa kumuafikisha mtu ili aufuate uongofu ni Allah pekee. Kwa hivyo ndo aya ikakataa kwamba yeye hana uwezo huo. Sababu Allah yeye ndiye aliyezimiliki nyoyo zote. Kwa hivyo ndiye anampa hidayah mtakaye. ndiye anempa hidayah ya Allah mtakaye. Ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah fa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Haiwi nafsi yenye kuamini, haiwi nafsi kwamba ni yenye kuamini isipokuwa kwa idhini ya Allah, sababu Allah ndiye anatoa taufiki. Hivyo wewe utawalazimisha watu mpaka waamini? Huwezi kuwalazimisha watu mpaka waamini. Kwa hivyo Allah ndiye anayewafikisha. Wa alafa baina qulubihim, na Allah akazikutanisha nyoyo zao. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Lau ungalitoa vyote vilivyomo ardhini ili nyoyo zao ziunganishe wao kitu kimoja, jambo hilo singaliweza kulifanya. Ma alafta baina qulubihim, singaliweza kuziunganisha nyoyo zao. Walakin Allah alafa bainahum, lakini Allah yeye ndiye alizifanyia taalifu nyoyo zao, akawafanya kwamba ni wenye kupendana, mataifa tofauti tofauti, makabila tofauti tofauti, lakini ikawa wote ni kitu kimoja. Allah ndiye aliyowafikisha hivi. Kwa hivyo taufiki ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama adilala wal irshadi, hii Mtume sallallahu alaihi wasallama ni kazi yake. Kwa hivyo hidayah imegawika sehemu mbili, hidayah tu ilmin wa irshadin wa hidayah tu tawfiqin wa amal. Hidayah ya elimu na kuongoza, irshadi kuongoza njia, fuateni njia hii, na hidayah ya tawfiqi mtu kuwafikishwa na kufanya matendo yaliyokuwa mazuri. Falula hii ya mwanzo, hii hidayah tu ilmin wa irshadi, laisa fiha illa mujarrad dilala, haina isipokuwa ime irshadi hii ni kuongoza watu tu, ni kuwafahamisha watu njia tu. Hii taufiki hii haina chochote isipokuwa ni kuwafikisha, ni kuonyesha watu njia hii. Hii ndio njia iliyonyoka, hii ndio njia iliyonyoka, ifuateni. Kwa hivyo kufahamisha tu, msende huku kuna hatari, nendeni huku. Kwa hivyo hii ndio ya mwanzo hii. Wallahu azza wa jalla, na Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala, kadehada bihadha almaana jamia annas, ameongoza watu wote kwa maana hii. Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana hii ya kumuonyesha mtu njia, ye Allah kashawaongoa watu wote, kama fi kaulihi ta'ala, kama katika kauli yake Allah aliposema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquranu, mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao imeteremshwa Qurani katika mwezi huo, hudan linnasi, ni uongofu Qurani hiyo kwa ajili ya watu. Hudan linnasi ni uongofu kwa ajili ya watu. Kwa hivyo watu wote wameongolewa, ikiwa wao washapewa kitabu kwamba ni mwongozo wao. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kawaongoza watu wote. Hii ni hidayah ya dilala, adilala au adalala, ya kufahamishwa njia ni hii ya kuifuata. Wathania, na hii ya pili, hidayah tutawfiqin wa amali, fiha tawfiqu, ndani yake mna kuwafikishwa, lilhuda, kuwafikishwa kwa uongofu, watiba asharia, na kuifuata sharia. Fiha atawfiku lilhuda watibai lisharia, na kufuata atibai sharia, kuifuata sharia. Unafikishwa na Allah kufuata uongofu na sharia. Hii anayemiliki ni Allah pekee, kama fi kaulihi ta'ala, kama katika kauli yake Allah aliposema dhalika alkitabu, dhalika alkitabu, hiki ni kitabu, dhalika alkitabu, hiki ni kitabu. Dhalika bimaana hadhihi, hiki ni kitabu, Hii ni ismu al-ishara yadullu ala al-ba'id, inaonyesha mbali. Na mbali kitabu yenyewe tunacho mikononi mwetu, lakini umbali huu lil makana, kwamba cheo chake kiko juu sana hichi kitabu. Cheo chake kiko juu sana hiki kitabu. Kwa hivyo dhalika al-kitabu, kama kwamba kinaonyeshwa ishara yake kwamba kiko juu hichi kitabu. Kwa hivyo ndio ikaje dhalika al-kitabu. Bimana hiki ni kitabu, sio kile ni kitabu, ni hiki hapa ambacho tunacho mikononi mwetu. Lakini imekuja dhamiri ya dhalika kuonyesha kwamba dhamiri au ismu al-ishara kuonyesha cheo chake hichi kitabu. Kama Mtume Muhammad SAW mara moja alienda akafika mpaka katika bahari, halafu akasema ayarkabuna dhalika al-bahr, hivyo wanapanda dhalika al-bahri, bahari hii. Lakini dhalika na yeye tayari amefika, hakusema ayarkabuna hadha al-bahr, akasema ayarkabuna dhalika al-bahr. Kwa hivyo hii ni ismu al-ishara ambayo inaashiria kitu cha mbali, lakini ina maana hapa ni kitu cha karibu, lakini imekuja kitu cha mbali kwa sababu ya cheo chake, kwamba kitabu hiki kiko juu kicheo. Dhalika alkitabu la raiba fihi, hiki ni kitabu hakina shaka ndani yake, hudal lilmuttaqin, ni uongofu kwa wamchao Allah. Hichi kitabu ni uongofu kwa wamchao Allah. Kwa hivyo wanaomcha Allah tayari wameshaongolewa kwa kitabu hiki wakifuata. Kwa hivyo hii ni hidayatu tawfiqin wa amal. Kwa hivyo kila ambaye ni mcha Mungu yeye tayari kashapewa kitabu hiki ili aongoke. Wa hadhihi qad yuharrimuha ba'dhu an-nas. Wa hadhihi qad yuharrimuha ba'dhu an-nas. Na hidaya hii Allah huwa anawaharamishia baadhi ya watu hawaipati. Baadhi ya watu huwa anawaharamishia hawaipati hidaya hii. Kama kala taala, kama alivyosema Allah, wa amma thamudu fahadainahum. Na amma kina thamud, tuliwaongoa wao. Tuliwaongoa, fahadainahum, tuliwaongoa. Bimana tuliwafahamisha uongofu wenu ni huu. Lakini wenyewe fastahabu al-ama ala al-huda, wakapendezewa na upofu kuliko uongofu. Wakapendezewa upofu kuliko uongofu, wakaona bora wafuate ile njia upotevu wenyewe kuliko kufuata uongofu. Na tayari walikuwa washapewa hidaya, hidaya ya dilala, washafahamishwa hii ni njia ya kufuata, ifuateni. Aya hii imekuja baada ya kuwataja watu wakina Thamud, watu wakina Adi, alafu baadaye ikaja aya hii. Na mara zote watu wa Adi inafuatia Thamud, au Thamud halafu Adi. Sasa aya hii imekuja baada ya nyuma yake kutajwa watu wakina Adi. Fa amma Adun fastakbaru fil ard, ama kina Adi watu wafuasi wa Nabii Hudi, fastakbaru fil ard, walitakabbar katika ardhi, bighairi haq, bighairi alhaq, pasina haki. Bighairi alhaq, pasina haki, ni sifatun kashifa, inaitwa sifatun kashifa, kwamba Allah anabainisha zaidi kwamba takaburi yao ilikuwa hakuna haki ya kutakabbar. Haina maana kwamba unaweza ukatakabbar ikiwa kuna haki ya kutakabbar, sio maana hiyo. Hakuna haki ya kutakabbar, hakuna. Asa hawa walitakabbar kwa sababu ya nguvu ambazo wamepewa na uwezo ambao Allah amewapa, walitakabbar pasina haki ya kutakabbar. Wakalu man ashadu minna kuwa, alafu wakasema nani mwenye nguvu zaidi kuliko sisi. Sababu kweli walikuwa nguvu wanazo, lakini nguvu zao hizo wamemsahau muumbaji ambaye ndiye aliyewapa nguvu hizo, Wakasema nani mwenye nguvu zaidi kuliko sisi? Allah awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Hawaoni kwamba Allah ambaye amewaumba ana nguvu zaidi kuliko wao? Wakanu bi ayatina jihadun, na aya zetu walikuwa wanapingana nazo. Allah sifa arsalna alaihim rihan sarsaran, tuliwapelekea upepo wenye kuvuma kwa kasi. Fi ayamin nahisatin, katika siku za nuhusi. Yani siku za nuhusi kwa upande wao, sababu wale wanaopiga ramli huwa wanasema huoni hapa kuna siku za nuhusi? Kwa hivyo lazima uangalie siku, ukitaka kwenda kuoa uangalie siku ya kuingia ndani, kwa sababu mwenyewe Allah kasema kwamba kuna siku za nuhusi. Kwa sababu kalitaja mwenyewe Allah kwamba kuna siku ambazo ni za nuhusi, fi ayamin na hisati, kuna siku za nuhusi. Lakini Allah katika Qur'ani aya nyingine ikija mujmal, sehemu nyingine inakuja mufassar. Kiwe imekuja kwa ujumla, sehemu nyingine inakuja kwa ufafanuzi wake. Allah anasema sakharaha alaihim saba layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Ule upepo uliwavumia saba layalin, misiku saba, wa thamaniyata ayamin, na michana minane, husuma, tena mtawalio mmoja bila kupumzika. Yani ulianza asubuhi ukamaliza siku ya nane. Kwa hivyo itowe siku ambayo haina nuhusi katika hizo. Siku nane upepo uliwavumia. Asa siku gani ambayo haina nuhusi? Kwa hivyo aliposema fi ayamin nahisatin, katika masiku ya nuhusi, yani siku za nuhusi kwa upande wao. Kwa sababu ya kibri chao, Allah aliwaletea ukame. Ikawa hakuna mvua. Na ilikuwa ni watu wa kulima, mvua hakuna. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akawaonyesha kiwingu. Uzuri kimetanda kiwingu. Wakaitana wakubwa kwa wadogo, wake kwa waume. Kiwingu kinaelekea mabondeni. Kiwingu kinaelekea mabondeni. Wao walidhani ni mvua, na Allah kawasogeza hivi maksudi. Allah anasema falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bi rihun fiha 'adhabun alim. Walipoona kiwingu kinaelekea mabondeni, mabondeni katika mashamba yao, wakaitana, jama njoni, hiki ni kiwingu kinataka kutuletea mvua. Allah anasema bal huwa mastajaltum bi, si mvua, ni kile mlichokuwa mnakifanyia haraka. Walikuwa wakimwambia mtume wao, wewe kama mtume wa kweli, basi tuletee hiyo adhabu. Adhabu itakuja lini eh? Wanafanya istiza. Wanafanya istiza. Adhabu lini itakuja? Tuletee. Walikuwa wanaita ile adhabu iwafike. Sasa Allah anawaambia bal huwa mastaajaltum bi, ni kile mlichokuwa mnakifanyia haraka. Rihun fiha adhabun alim. Ilikuwa ni upepo, na ndani ya upepo ule mmeingizwa adhabu iumizayo. Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Ilikuwa inadamirisha, inaangamiza, unaangamiza upepo huo kila kitu kwa amri ya Mola wake. Fa asbahu la yura illa masakinuhu. wakapambazukiwa ikawa huoni isipokuwa makazi yao tu magofu waliokuwa naishi ndio waliobakia. Sasa walijivuna wakasema man ashaddu minna quwwa, nani mwenye nguvu zaidi kuliko sisi? Allah kapeleka jeshi lake dogo tu linaloitwa upepo, rihun, jeshi dogo, sababu walillahi junudu samawati wal ardhi, ni yake Allah majeshi ya mbinguni na ardhini ni yake, kuwa na mwangamiza amtakaye kwa jeshi hilo ambao ni laki kwa mujibu wanavyotaka. Naona huyu apelekewe mbu, huyo mbu tu atamtosha. Huyu apelekewe nini? Ah, chawa tu atamtia adabu, chawa. Kuna wengine wameangamizwa kwa chawa tu. Wewe unaona chawa, chawa hench, ndio chawa, kwa sababu ni jeshi lake Allah. Kwa hivyo akishamtuma ule chawa, basi naam, Allah anasema waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin, wakasema vyovyote utakavyotuletea miujiza wa aina yoyote katika hali yoyote ili uturoge kwa muujiza huo, hatukuamini wewe. Wanamjibu Musa, Firauni wanamjibu Musa maneno haya, Allah anasema farsalna alaihim tufana, tukawapelekea mafuriko, mafuriko yakawa yanaangamiza kila kitu, waljarada, na tukawapelekea panzi, nzige, hawa wakawa wanakula yale mazao yao yaliyobakishwa na mafuriko. Mafuriko yameharibu, kuna mazao yamebakisha, yamebakia, ikawa panzi hawa wanakula vile vyakula vyao. Walqummala, na tukawapelekea alqummal. Wama adraka malqummal, ni kitu gani kitakachokufahamisha nini qummal? Hiya alhasharatu almubidatu almuhlika, ni wadudu wenye kuangamiza hawa, chawa. Yamla ulfirasha fala nauma billaili wala binnar, walikuwa wanajaa katika vitanda vyao, hakuna kulala si usiku wala mchana, chawa. Walqummala wadhafadia, tukawapelekea vyura, vyura kwamba ni jeshi la Allah, wanaangamizwa kwa vyura. Kana ahaduhum yadhau linaa ala nnari liyundhija bihi taam, alikuwa mmoja wao anaweka chungu kwenye moto ili apike chakula, lakini akifungua tu chungu chake anakikuta kadimtala abidhafadi, kimejaa vyura, hamna tena biriani yake iliyopika, ni vyura vitupu. Anaambiwa haya, kuleni, sijeuri nyinyi, kuleni hiyo. Wadama, tukawapelekea na damu. Ilikuwa mtu anakunywa maji, bado ni maji, lakini akifika tu kwenye mdomo yanageuka yanakuwa damu yenye kunuka kabisa. Anasema ayatin mufassalatin, ilikuwa ni aya zilizopambanuliwa, miujiza hii imepambanuliwa kabisa. Fastakbaru wakanu qauman mujrimin, walijivuna na ilikuwa ni watu waovu, kwa hivyo ndio na sisi tukawatia adabu hii. Kwa hivyo jeshi la Allah lote la mbinguni na ardhini ni lake, kwa hivyo hutuma analotaka katika jeshi lake. Sasa kina Adi walipelekewa upepo, upepo kaona mnyanyua mtu juu, halafu unamzungusha juu kule juu, halafu unambata chini kwa nguvu, anatoka matumbo, machango yote yaliyomo katika matumbo lake yanatoka, na bupuru la kichwa linakatika. Ukimchungulia mtu upande mmoja unamuona upande wa pili, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya, kama kwamba ni vigogo vya mtende ambavyo viko wazi. Kigogo cha mtende ukichungulia huku unaona kule upande wa pili, ndivyo walivyokuwa wao. Sasa nguvu zao hazikuwasaidia kitu. Upepo pamoja na nguvu yake umemnyanyua juu, halafu ukamzungurusha kule juu, halafu ukambweta chini. Ukamwangalia mtu na muona upande wa pili. Sasa hawa ni kina Thamud, kina Ad, kaumu Ad. Kina Adi watu wa Nabii Hud. Baada kuwataja watu hawa, alafu Allah akawataja kina Thamud, akasema fa amma Thamudu, ama kina Thamudu, fahadainahum, wafuasi watu wake Nabii Swaleh, fahadainahum, wao tuliongoa, lakini fastahabu al-ama ala al-huda, wakapendezewa upofu kuliko uongofu. Wao wenyewe ndio walomtaka Nabii Swaleh, kama kweli wewe ni mtume, basi sisi hatuna tabu, tutolee ngamia katika jabali, akishatoka atakuamini. Wakapeana masharti, akitoka ngamia mtaamini, itaamini, wala hatuna wasiwasi katika hilo. Nabii Swaleh akaambiwa ngamia tatoka, lakini masharti yake ni kadha wa kadha, maji watakuwa wanakunywa kwa zamu, siku moja itakuwa ya ngamia, siku moja itakuwa zamu, mji mzima ni wao. Ikawa hali ni hiyo, lakini hawakukubali, waliona wanapata tabu. Tena ile siku ambao maji anakunyongamia, wafasirina wamesema, baadhi yao akiwemo Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alai, asema alikuwa anatoa maziwa katika yale maji aliyokunywa, basi anakuwa anatoa maziwa yule ngamia. Kwa hivyo maziwa yale wanatumia, lakini hakutosheka, ngamia wa Allah wakamua. Na mtume wao akawaambia, naqata Allahi wa suqya, huyu ni ngamia wa Allah, mwacheni anywe. Fakadhabuhu faakaruha, wakamkadhibisha mtume wao na wakamtumbua ngamia. Fadamdama alaihim rabbuhum bidhambihim fasawaha, Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza wote, akaweka sawa wote kwa kuwaangamiza baada ya kumuua ngamia wa Allah. Alafu Allah aya ya mwisho asemaje? Asema wala ya khafu kubaha, wala haogopi Allah mwisho wake itakuwa nini. Binadamu huwa akitaka fanya jambo anasema, nataka kufanya jambo hili, lakini itakuja kuwaje mwisho wake? Huyu mtu ana watu wengi, ana marafiki, takuja kuwa jambo la kulipizana kisasi. Kwa hivyo mtu anarudi nyuma, mtu anarudi nyuma. Sasa Allah anasema wala yakhafu kubaha, haogopi mwisho wake itakuwa nini. Hakuna atakayemkalia kikao Allah subhanahu wa ta'ala. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun, haulizwi kwa leo yafanya, bali viumbe ndio watakaoulizwa. Kwa hivyo wala yakhafu kubaha, haogopi mwisho wake itakuwa nini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo walipewa uongofu, waliona kwamba huu ni muujiza ulio wazi, muujiza wa wazi huu, wenyewe tu wakakataa. Fastahabu al-amala al-huda fahadainahum wa amma Thamud fahadainahum, amma kina Thamud tuliongoa. Fastahabu al-amala al-huda, wenyewe wakapenda upofu kuliko uongofu. Fahadainahum ay bayanna lahum alhaqa, tuliobainishia haki, kwambie haki ni hapa. Wadallalnahum alayhi, tukawafahamisha haki juu yake, kwamba hii haki ni hapa, ifuateni. Walakinnahum lam yuwaffaqu, hawakuwafikishwa kuifuata haki hiyo. Wa min fawaid alaya, na katika faida ya aya iliyopo aya hii, anna sirata, kwamba sirat yanqasimu ila qismaini, imegawika katika vifungu viwili. Sirat imegawika katika vifungu viwili, mustaqim kuna sirat ambayo imenyoka wa mu'waj na sirat ambayo imeenda upongo, yani imeenda haikunyoka, imepinda mu'waj, yani imepinda. Fama kana muafikan lilhaqi fahuwa mustaqim, iliyowafikiana na haki njia hiyo imenyoka. Kama kala ta'ala, kama Allah alivyosema, wa anna hadha siratu mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ni njia yangu iliyonyoka, ifuateni njia hii. Kwa hivyo njia ambayo imekubaliana na haki hiyo inahesabika imenyoka, kama aya inavyosema, wa anna hadha siratu mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ni njia yangu iliyonyoka, ifuateni njia hii. Wama kana mukhalifan fahuwa mu'waj, na ile ambayo inaenda kinyume na haki hiyo itahesabika imepinda, ni njia ya batili, haifai kuifuata. Ndio ile wala tatabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, msifuate njia hivi vidogo vidogo hivi vilivyo pinda pinda hivi vilivyotoka katika mstari wa haki. Sababu mtume siku moja amechora njia ilionyoka katika ardhi, akaichora sawa sawa, alafu pembeni kuliana na kushotoni akachora vijia vidogo vidogo, alafu akaishika kwa kidole chake ule mstari wa katikati ulionyoka, akaisoma na aya hii, wa anna hadha siratu mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ni njia yangu ilionyoka, ifuateni. Wala tatabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wala msifuate hivi vijia vidogo vidogo hivi vilivyopinda kuliana na kushotoni hivi, vitakuwekeni mbali, vitakutengeni na njia yangu iliyokuwa ya sawa. Dhalikum waswaqum bihi, na huu ni wasia ambao Allah anakuhusieni kwa wasia huo. Kwa hivyo njia ziko mbili, iliyonyoka ambayo ndio njia iliyokuwa sawa sawa ya Allah ambayo inakubaliana na haki, na ile ambayo imepinda ambayo inaenda kinyume na haki, watu wanatakiwa waepuke nayo. Na aliposema suratu alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao umeneemesha juu yao, suratu alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao umewaneemesha juu yao ya Rabb. Atfu bayani, hii huitwa atfu bayani, kwamba ni atfu iliyokuja kubainisha hicho kitu kilichotajwa nyuma, kama vile tulivyosema Umaru ibn al-Khattab, au tulivyosema Abu Hafs, Abu Hafs, alafu ikaja Umaru ibn al-Khattab, Abu Hafs Umaru ibn al-Khattab. Hii ni atfu bayani, kwa sababu tayari Abu Hafs na Umar ibn al-Khattab ndio yoyo. Lakini tuliposema Abu Hafs, watu hawajamjua pengine ni Abu Hafs gani huyo. Ikaja kubainisha sasa, Umar ibn al-Khattab, ni Umar ibn al-Khattab. Sasa na hapo tuliposema ihdina siratu al-mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyoka, pengine watu hawajifahamu ni njia gani hiyo. Ikaja sasa atfu bayani, kubainisha, siratu alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao umeneemesha wewe ya Rabbi juu yao. Kabla ya kuangalia, kuna kitu kinaitwa adabun ma Allah, adabun ma Allah, kuwa na adabu na heshima mbele ya Allah, kama inavyotufundisha suratul Fatiha. Vipi tuwe na adabu? Tuwe na adabu mbele ya Allah kwamba ghadhabu Allah subhanahu wa ta'ala ameziegemeza kwa ismu maf'ul, lima lam yusamma fa'ilu, kwa yule ambaye fa'ili wake hakutajwa. Lakini neema, kwa sababu ni jambo zuri, Allah kaliegemeza kwake, kwamba hapa tunapewa adabu na heshima. Jinsi gani tuwe na adabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? kwamba zilipotajwa ghadhabu Allah hakusema ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim kataja an'amta alaihim, yani kwa sababu neema ni zake Allah akataja an'amta alaihim kwamba wewe ya Rabbi ndiye uliyoneemesha, ndiye uliyoneemesha neema hizo. Lakini alipokuja katika ghadhabu akasa ghairi almaghdhubi, sio ya wale walioghadhibikiwa. Bado inabainisha vile vile hiyo njia ya walioneemeshwa ndio utuongoze, lakini sio ya wale walioghadhibikiwa. Aliyewaghadhibikia bila shaka ni Allah, lakini kwa sababu ghadhabu si jambo zuri, Allah hakuliegemeza kwake. Hii ni taaduba ma Allah. Neema unaegemeza kwa Allah, ghadhabu unaegemeza kwa mwingine asiyekuwa Allah. Ingawa uhakika wake zinatoka kwa Allah, lakini kwa adabu na heshima huiegemezi ghadhabu kwa Allah. Na ukisoma Qur'ani nzima yote utaona hivyo. Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalamu alipowazungumzia wa kaumu yake, nani Allah? Allah ni nani? Akawaambia alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Allah ni yule ambaye ameniumba mimi na yeye ndiye mwenye kuniongoa. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, na yeye ndiye mwenye kunilisha na yeye ndiye mwenye kuninywesha. Halafu hakusema wa idha maradhani, na anaponipa maradhi mimi fahuwa yashfin. Na ukiangalia swigha ilikuwa ije hivi, sababu ndivyo ilivyoanza. Alladhi huwa yut'imuni wa yasqin, alladhi huwa yut'imuni wa yasqin, lakini akasema wa idha maridtu, ikaja swigha nyingine, na ninapoumwa mimi. Ibrahim anasema na ninapoumwa, kama kwamba yale maradhi yanatoka kwake. Lakini kwa sababu ponya inatoka kwa Allah na ni jambo zuri ponya, akasema wa idha maridtu fahuwa yashfin, ninapoumwa mimi yeye ndiye ananipa ponya, yeye ndiye ananiponyesha. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin, yeye ndiye aliniumba mimi na yeye ndiye mwenye kuniongoa. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, na yeye ndiye mwenye kunilisha na yeye ndiye mwenye kuninywesha. Maradhi akasema wa idha maridtu, ninapoumwa mimi fahuwa yashfin, yeye ndiye ananiponyesha. Ponya akayegemeza kwa Allah, maradhi akayegemeza kwake. Hivyo hivyo katika suratul jinni, wale waumini wa kijini wakasema wa inna la nadhiri, sisi hatujui. Asharun urida biman fil ardi, ye watu wa ardhini wametakiwa shari, mabniu lil majhul. Asharun urida, ye watu wa ardhini wametakiwa shari, urida biman fil ardi, majini wanasema sisi hatujui. Watu wa ardhini wametakiwa shari, am arada bihim rabbuhum rashada, au mola wao kawatakia uongofu. Kwa hivyo rashada ni jambo zuri, wakaliegemeza kwa Allah. Rashada, uongofu ni jambo zuri, wakaliegemeza kwa Allah. Shari ni jambo baya, wakaliegemeza bima lam yusamma fa'ilu, mabniu lil majhul. Asharun urida biman fil ardh, ye watu wa ardhini wametakiwa shari, am arada bihim rabbuhum rashada, au mola wao kawatakia uongofu. Na kama hapa suratu alladhina an'amta alaihim, kwa sababu neema ni jambo zuri, Allah akaiegemeza. Na waumini wanapoomba wanaileta kama ilivyo, wanaiegemeza kwa Allah. An'amta alaihim, njia ya wale ambao umewaneemesha juu yao. Na hii kama tulivyosema ni atfu bayani liqaulihi ta'ala as-siratal mustaqim ihdina as-siratal mustaqim walladhina an'ama Allahu alayhim, na wale ambao Allah kawaneemesha, humul madhkuruna fi qaulihi ta'ala, ni wale ambao wametajwa katika kauli yake Allah aliposema wa man yut'i Allah wa rasula, na mwenye kumtii Allah na mtume, فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم بس هاو watakuwa pamoja na wale ambao Allah kawaneemesha juu yao. Ni nani walioneemeshwa? Minan nabiyina, miongoni mwa manabii, wasiddiqina, na wale waliosadikisha kulikweli, washuhada, na wale mashahidi, wasalihin, na watu wema. Wale waliotajwa an'amta alaihim, ukisoma kwamba tuongoze njia wale walioneemesha ni wapi? Ni hawa alladhina an'ama Allahu alaihim, ni hawa. Man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim, mwenye kumtii Allah na mtume wake wakufuata aliyoamrisha Allah na aliyokataza Allah na aliyoamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam na aliyokataza mtume sallallahu alaihi wasallam, basi watu hao ma alladhina an'ama Allahu alaihim watakuwa pamoja na wale ambao Allah kawaneemesha juu yao. Minan nabiyina, na hao walioneemeshwa miongoni mwa mitume, wasiddiqina, na wale waliosadikisha kweli kweli, washuhada, na mashahidi, wasalihina, na watu wema, wa hasuna ulaika rafika, na uzuri ulioje ikawa hao ndio mtu marafiki zake, ikawa hao ndio muknisi wake, ikawa kwa pamoja na hawa ni uzuri ulioje. Wa kauluhu ta'ala, na kauli yake Allah aliposema ghairil maghdubi alaihim, sio ya wale walioghadhibikiwa. Humu liyahudu, ni mayahudi hao. Wao wameghadhibikiwa kwa sababu haki walikuwa wanajua, lakini wakaikataa tu kwa inadi. Yaarifuna kama yaarifuna abnaahum, yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum. Walikuwa wanamtambua mtume na wanaitambua haki kama wanavyowatambua watoto wao. Tu hata kama kazaa watoto 40, basi watoto wake anawatambua. Sijua huyu ni mwanangu na jina lake ni fulani, na huyu ni mwanangu na nimempa jina fulani. Kwa hivyo na wao haki walikuwa wanaitambua vilivyo. Walikuwa haki wanaijua. Lakini tu kwa jeuri na kiburi wakakataa kuifuata haki, kwa ajili hiyo Allah akawaghadhibikia. Wameghadhibikiwa na Allah na wameghadhibikiwa na wote waumini, wameghadhibikia wao, na kila kitu chema kinamghadhibikia hawa ambao wamejua haki na kuifuata. Humul yahud, ni mayahudi. Wa kullu man alima bil haqqi wa lam ya'mal bihi, na kila anayejua haki na sifanyie kazi hiyo haki anaingia katika maghdhubi. Wao wamekataa haki kwa elimu, sio kwamba walikuwa hawajui, walikuwa wanajua kwa elimu kabisa, sababu walikuwa wanasoma vitabu vya Taurati na mtume wenyewe atakuwa yuko kadha, atakuwa na sifa kadha. Kwa hivyo wakawa wanamjua mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja, lakini wakakataa tu kwa kiburi, na alikuwa tayari sifa zake zishatajwa katika Taurati, na wao walikuwa wakisoma Taurati. Na mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, "Qul fa'atu bit-Taurati fatuluha in kuntum sadiqin." Ileteni hiyo Taurati, someni ikiwa mnayosema ni kweli. Kwa hivyo walikuwa wanajua kwamba Qur'ani ni haki, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa haki, lakini walikataa tu kwa kiburi chao. Kwa hivyo hawa ndio waliopotea na ndio walioghadhibikiwa hawa Mayahudi. Na yote aliyejua haki kawa hakutaka kuifuata anaingia hapa, si Mayahudi peke yake. Na aliposema wala dhalina, wala wale waliopotea, wala wale waliopotea, humu naswara, ni manaswara. Kabla biathati nabii sallama, kabla ya kutumwa mtume sallama, walikuwa wamepotea, kwa sababu wakifanya tu kwa ujinga bila kujua, kinyume cha hawa mwanzo. Hawa wakifanya bila kujua. Kwa hivyo kabla ya kuja mtume sallama walikuwa wamepotea. wa kullu man amila bighairi alhaqi jahilan bihi, na anaingia hapa kila yule ambaye anafanya matendo pasina kujua haki, anafanya tu, na anaingia hapa kwamba dhalina kapotea. Kwa hivyo wote ni sifa mbaya hizi, maghdubi alaihim na dhalina, zote ni sifa mbaya. Mtu anatakiwa asome. Sasa hawa kabla ya kuja Mtume SAW walikuwa wamepotea. Baada ya kuja Mtume Muhammad SAW wakamfuata, walimfuata. Tayari washaonyeshwa Qur'ani nasema hivi, Mtume SAW mwongozo wake unasema kadha. Kwa hivyo na wao walikuwa wanatakiwa wamfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wako miongoni mwao waliomfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabla ya hapo wakifanya tu kwa ujinga. Sheikh akasema hivi katika mapadiri wao, takhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, wamewafanya wanazuoni wao kwamba ni waungu badala ya Allah. Wakawa wanachosema wao ndio wanafuata, na wanafuata tu kwa ujinga. Kwa hivyo kawa ni wenye kupotea, dhalina. Kwa hivyo zote ni sifa mbaya. Mtu hatakiwe awe na kibri, kisha yeye ana haki, basi anatakiwa ifuate. Na mtu vile vile hatakiwe awe mjinga, anatakiwa asome. Kuwa mjinga ni katika sifa mbaya, anatakiwa mtu asome. Na ndio maana yake Mtume SAW akasema, yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yule ambaye Allah anamtakia khairi humpa fikhi, humpa utambuzi katika dini. Dini utakuwa uisome ili upate kuijua. Kwa hivyo utakiwa muabudu Allah kwa ujinga, utakiwa uabudu kwa elimu. Falakad jinahum bikitabin faswalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi yuminun, tumewaletea kitabu, faswalnahu ala ilmin, kitabu tumekipambanua kwa elimu, kwa elimu ya Allah itokayo kwake yeye. Hudan wa rahma liqaumi yuminun, ni uongofu na rehema kwa watu wenye kukiamini kitabu hichi. Kwa hivyo watu baada ya kuja Mtume Muhammad SAW hatakiwa wawe wajinga, bali wanatakiwa wasome. Na Mtume SAW bu'itha muallima, mtumwa kwamba yeye ni mwalimu anasomesha. Kwa hivyo watu wote wanatakiwa wasome, wafahamu, wajue dini yao kwa, si kwa ujinga, wajue kabisa dini yao. Na aliposema alaihim ghairi maghdubi alaihim, Sheikh amesema qira'atani sab'iyatani, ina qira'a mbili hizi katika viraa saba. Ihdahuma bidhammil ha'i, moja katika viraa hivyo ni he kuitia dhumma, alaihum ghairi maghdubi alaihum, wa thania bikasriha, na ya pili kwa kisra alaihim kama ilivyo. Lakini Sheikh akatoa nasaha akasema, alam naelewa anna alqira'ata allati laysat fi almashaf, kwamba kile kiraa ambacho hakimo msafuni, alladhi baina aidi an-nas, misafu ambayo bwanawe watu mikononi mwao, la tanbaghi alqira'ata biha, haifai, haipaswi kusoma kiraa hicho, inda al-amati, kwa watu ambao si wasomi haifai kusoma, liwujuhi thalatha, kwa njia tatu kwamba haifai. Alwajhu alawwal, ya kwanza, anna al-amata, kwamba watu ambao si wasomi, idha ra'u hadha al-Qur'an al-azim, wanapoiona, watakapoiona Qur'ani hii tukufu, alladhi qad mala'a qulubuhum ta'zimahu, ambayo imejaa katika vifua vyao kuitukuza, watu wanaitukuza Qur'ani katika vifua vyao, wa ihtiramahu, na kuifanyia ihtiram, idha ra'awhu maratan kadha wa maratan kadha, wakiona mara nyingine inasomwa hivi, mara nyingine inasomwa hivi, tanzilu manzilatahu indahum, au tunazilu manzilatahu indahum, utaiteremsha kile cheo chao, utakiteremsha kile cheo chake hiyo Qur'ani mbele yao, li'annahum awamun la yufarriquna, kwa sababu ni watu awamu, hawezi kutofautisha kwamba hichi ni kiraa gani, hichi ni kiraa gani. Kwa hivyo hili ni jambo la mwanzo kwamba haifai, kwa sababu pindi wewe ukisoma hivi, mara ukisoma hivi, na wao Qur'ani wanaheshimu na wanaitukuza, kwa hivyo tayari utaanza kuwatia ile ihtiramu, wataanza kuipunguza, ataona kumbe hii Qur'ani vyovyote vile unaweza ukasoma. Hii Qur'ani kumbe vyovyote unaweza ukasoma. Kwa hivyo ile heshima aliyokuwa anaipa atichusha chio chake, kwa sababu ni watu kirao umekuja kusoma kwa watu ambao si wasomi wa mambo hayo. Hilo ni jambo la mwanzo. Alwajhu thani ya pili, njia ya pili kwamba haifai, analqari'a, ya kwamba yule msomaji yutahamu bi annahu la yaarif, atatuhumiwa kwamba hajui kusoma. Atatuhumiwa kwamba hajui kusoma, na utaanza kuwapa watu tayari maneno ya kusema vibaya. Yeye anaenda kusoma Shamsi wa Dhuhehe, au bwana ndio tayari Qur'ani yao mpya, wameleta Qur'ani mpya, si tunasema hawa hawafai, kadha kadha, maneno mengi utawapa watu tena kusema. Kwa hivyo haifai kusoma mbele za watu al-amma walikuwa hawajui, au kama hiyo surata alladhina ghairi al-maghdubi alaihimu, badala kusema alaihimu unasema alaihimu. Kwa hivyo tayari utawasema watu, utawapa watu tena kusema kwamba Qur'ani wale wanaiharibu na wameleta Qur'ani yao mpya, ndio vijana wa siku hizi kadha wa kadha. Liannahu qaraa inda al-amma, kwa sababu kasoma mbele ya watu ambao si wasomi. Bima la yaarifuna, kiraa ambacho wao hawakijui. Fayabqa hadha al-qari'u hadithu al-awami fi majalisihim, kwa hivyo huyu msomaji itabakia anazungumzwa katika vikao vyao hawa ambao si wasomi, watakuwa wanamzungumza yeye tu. Tayari watu watakuwa wanakuzungumzeni nyinyi tu mnosoma Qur'ani mpya ambao sio iliyozoeleka, kwamba hawa kazi yao wanaharibu Qur'ani, wameanza kukataza jambo fulani, na mpaka sasa hivi wanasoma Qur'ani mpya ambayo sio tulizoea, na mambo kama haya. Alwajhu thalith, njia ya tatu, annahu idha ahsana al-ami adhanna bihadha al-khari, huyu mtu ambaye ni msomi, huyu mtu ambaye sio msomi, akiwa na dhana mzuri kwa huyu msomaji, wa anna indahu ilman bima qaraa, ikawa dhana yake ni mzuri kwamba huyu aliyesoma ana elimu, basi fadhahaba yukalliduhu farubama yukhtiu, ataanza kwenda kumuiga na atakosea. Yeye si msomi, lakini anajua fulani anamwamini aliyesoma kiraichi, kwa hivyo ataanza kumuiga, lakini atamuiga na huku yeye atakuwa anakosea kwa sababu si msomi. Thumma yakra'u alqur'ana ala qira'ati almashaf, kisha atasoma Qur'ani katika kiraa. Thumma yakra'u alqur'ana la ala qira'ati almashaf, atasoma Qur'ani si kwa kiraa ambacho kimezoeleka katika msahafu ambayo watu wanayo mikononi, ataleta kiraa kingine. Wala ala qira'ati atali alladhi qara'aha, wala sio kiraa cha yule ambaye amekisoma kiraa hicho. Yule msomaji ambaye amekisoma kiraa hicho sicho ambacho amesoma yeye, sababu hajui kusoma. Kwa hivyo tayari ataanza kukosea. Chanzo itakuwa ni wewe uliyesoma kiraa hicho. Ama tulivyosema, viraa viko mbalimbali, lakini ni vizuri watu kwanza wasomeshwe, alafu uje usome mbele ya hao ambao tayari washosomeshwa viraa. Lakini si vizuri kuja kusoma viraa tu ambavyo ni kinyume cha Qur'ani watu walivyozoea, alafu utaanza kubabisha watu kama shekhe anavyosema. Walihadha kala Aliyu radhiallahu anhu, wajili hiyo Ali radhiallahu anhu kasema, hadithu nasa bima yaarifun, wasimulieni watu kwa mambo ambayo wanayajua. Hadithu nasa bima yaarifun, wasimulieni watu mambo ambayo wanayajua, yani wazungumzieni watu mambo ambayo wanayajua, msiwazungumzie watu mambo ambayo hawayajui. Atuhibuna an yukadhiba Allah wa rasula, ye mnataka kadhibishwe Allah na mtume wake? Atuhibuna an yukadhiba Allah wa rasula, Je, mnataka kadhibishwe Allah na mtume wake? Mnataka watu wamkadhibishe Allah na mtume wake? Msifanye hivyo. Na hadithi ni sahihi, akhrajahu al-Bukhari. Msimulia Imamu al-Bukhari. Adhana bado. Haya, waqala ibn Mas'udi, na akasema ibn Mas'udi, innaka la tuhaddithu qauman hadithan la tablughuhu wa quluhum illa kana li ba'dihim fitna. Hakika wewe kutosimulia watu hadithi au mazungumzo ambayo hayajafikiwa na akili zao. Mazungumzo ambayo akili zao hayajafikia mazungumzo yale, isipokuwa itakuwa kwa baadhi yao ni fitna. Haina maana kwamba watu wasisomeshwe. Ah, watu wasomeshwe mambo yale kwa hawajui. Wasomeshwe. Lakini usivu simame tu ukaleta jambo ambalo watu hawajalizoea. Itakuwa ni fitna. Fitna kubwa. Kwa hivyo ni vema katika masala haya ya viraati kusoma. Si vibaya kusoma, lakini baada ya watu kuwafahamisha kwamba kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi, watu wafahamishwe. Alafu ukishafahamishwa na mtu akubali, baada ya kushafahamishwa akubali kwamba hii ndivyo ilivyo, alikuwa hajui. Sasa kishafahamishwa anajua. Baada ya kufahamishwa anajua, kwa hivyo anatakiwa afuate haki ambayo anaijua, ambayo ameelekezwa haki hiyo. Asikatae wakati haki iko wazi wazi. Inshallah tuendelee baada ya dhana. Haya, inshallah kama kuna swala. Pengine kuna neno hajafahamika au kuna swala katika mazungumzo tulizozungumza. Tayo. Masharti kwanza ya kukubalika ibada ni ikhlas na mutabaatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kufanya ibada kwa ikhlasi na imefikiana na kufuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlasi imekuja ma umiru ila li abdullah mukhlisina lahu ddin hunafaa ila akhir alaya. Hawakuamrishwa watu isipokuwa waabudu Allah ila liyabudu Allah mukhlisina lahu ddin, hali ya kumtakasia yeye dini. Ni ibada yao waitakase, waifanye kwa ajili ya Allah tu. Na sharti ya lazima ikubaliane na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema katika hadithi ambayo ni mutafaqun alaihi, ana Aisha ta radhiallahu anha, inatoka bibi Aisha hadithi, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu, mwenye kufanya matendo yote yale ambayo hamna amri yetu katika tendo hilo, ibada yake hiyo raddun ay mardudun, atarejeshwa mwenyewe, haikubaliwi. Kwa hivyo hili ni sharti la pili, iwe ikhlas, halafu iwe imefuatana kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama kuhusiana na kwa elimu, na elimu, elimu unatakiwa ibada unaoifanya uifanye hali ya kuwa kwa kujua. Kama hujaifanya ibada, umefanya ibada tu kwa ujinga, ndio inaingia hapa waradhalina, kwamba wamepotea wao, kwa sababu walikuwa wanafanya matendo pasina elimu. Kwa hivyo na yote yule atakayefanya matendo pasina kuwa na elimu utakuwa amepotea, anaingia hapo kwamba amepotea. Kwa hivyo elimu ni jambo muhimu sana katika dini, mtu analolifanya katika ibada. Na hatusemi kwamba uwe na elimu mpaka uweze kusomesha wewe, au uwe na elimu mpaka uweze kutoa fatwa, lakini uwe na elimu kiasi cha kujua ile ibada yako. Yote utakofanya ibada yako, kama ni ibada ya kuamrisha mema na kuzuia mabaya, uwe na elimu. Ni ibada hiyo kuamrisha mema na kuzuia mabaya. Tuma la ta'murunna bil ma'ruf. Wallahi mtaamrishana mema. Kwa hivyo ni ibada. Wala tanahawunna 'anil munkar. Na wallahi mtakatazana mabaya. Kwa hivyo kuamrisha mema, kuzuia mabaya ni ibada, lakini kwa elimu. Kul hadhihi sabili yad'u ila Allah ala basiratin ay ala ilmin. Mbele ni njia yangu na uita watu kumfuata Allah ala basiratin, kwa elimu. Kwa elimu kabisa na hoja za dalili. Ana wa manitabani, kazi hii nifanya mimi na kila mwenye kunifuata mimi. Kwa hivyo ibada yoyote ile uifanye uwe na elimu nayo. Kwa hivyo usome kiasi cha kujua ile ibada yako ambayo unaifanya. Kinyume cha hivyo, basi ibada yako hatuseme haikubaliwi, lakini itakuwa ina kasoro kubwa. Hatuseme ibada yako haikubaliwi, lakini itakuwa ina kasoro kubwa. Na mwanadamu hatakiwi jambo lake lipungue. Kwa hivyo unatakiwa muabudu Allah kwa elimu katika kila ibada ambayo unaifanya. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kutafuta elimu ni fardhi kwa kila Muislamu. Yaani mwanamke na mwanamme. Kwa hivyo ala kulli muslim, ile wa muslimati ni riwaya dhaifu. Ama ala kulli muslim, hii ndio riwaya sahihi. Kwa hivyo ni muhimu sana jambo la elimu. Swali lingine. Ibn Masud na Ali ibn Abi Talib na. Ya Ali ibn Abi Talib, ha? Hadithu an-nasa bima ya'rifuna, naam. Ya Ali, innaka la tuhadithu qawma hadithan la tablughuhu quluhum illa kana li ba'dihim fitna. Hakukusudia Ibn Masud alivyosema, hakukusudia hivyo radhiallahu anhu, hakukusudia hivyo kwamba kuna jambo ambalo lina umuhimu wake kulizungumza kwamba usilizungumze kwa kuchukua kipande hiki. Haki popote pale inatakiwa ibainishwe. Haki popote pale inatakiwa ibainishwe. Na Qur'ani imekuja ikaitwa Furqan. Jina lake katika majina yake ni Furqan, kwa maana inafarikisha baina ya haki, inajulikana haki ni hapa na batili inajulikana. Ndio katika majina yake inaitwa Furqan. Na Mtume sallama amekuja, kuja kwake ikawa watu wamefarikiana, ikawa ni sababu ya kufarikiana. Lakini kufarikiana wenyewe walioitaka haki wakaifuata, na waliobakia katika batili wamebakia katika batili. Kana nasu umatan wahida fabatha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirina wanzala mahum al-kitaba mpaka mwisho wa aya. Almuhimu ni kwamba watu wote walikuwa katika ukafiri, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipoleta uongofu, basi watu wakafuata uongofu na wengine wakafarikiana uongofu hawakutaka kufuata. Hadithi hii haina maana kwamba unapoona jambo la haki kwamba sileleze. Leleze. Leleze. Lakini katika njia zake tu ilikuwa ni mzuri. Leleze katika njia zake ambazo ni mzuri. Natakiwa usione jambo ambalo ni munkaru naenda vibaya, ukajizuia kwamba usiueleze na ukabainisha. Bainishie watu. Wala hakuna baya katika jambo hilo. Takuwa lakini unaangalia tu na pahala wenyewe palivyo. Kule makan makal, kila pahala na mazungumzo yake, kila pahala na mazungumzo yake, unaangalia mnasaba wa ile jambo. Kwa mfano umeitwa katika harusi, katika harusi mnasaba wake ukaambiwa toa kalima, mnasaba wake ni kutoa masala ya kalima ya pale na uhusiano na mambo ya harusi. Wala zitakuwa si mnasaba wake kwamba unafika wewe pale unasema fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Ni aya ya Qur'ani, lakini kweli ndio pahala pake. Na watu ndio mwanzo wanafunga akde. Wewe unawaambia unasoma aya hii, ikiwa atamuacha talaka ya tatu basi hampati tena mpaka aolewe na mume mwingine, halafu ndio aje muache tena mume mwingine achanganyike naye kindoa, halafu aje muache ndio ataweza kumuoa tena. Yani unafahamisha masala kama haya katika harusi si pahala pake. Sasa haya itakuwa ni fitina kwa watu, kwa sababu umezungumza mazungumzo ambayo sio pahala pake, lakini umeenda ukazungumza masala ya ndoa, masala ya watu wafanye masala ya kuoa, masala ya malezi, sababu ndio pahala pake. Natarajiwa baada ya ndoa na watu watazaa wale vipi watoto katika Uislamu. Hayo ni mambo yanayotakiwa, wala si vema kwamba umekaribishwa jinsi ya kufungua msikiti, msikiti fulani unafunguliwa, umepewa hutuba, utoe hutuba ya ufunguzi. Wewe ukifika kwamba unasome aya zilizoko katika suratul baraa, suratul tauba, wala takum fihi abada, usisimame msikiti wa wanafiki kabisa, usisimame, itakuwa si pahala pake na itakuwa kana linnasi fitina, itakuwa fitina kwa watu. Almuhimu utakapoona jambo linahitaji kubainishwa nalibainisha. Hayo utalibainisha, utawaelezea, na hii ndio dawa ya salafi ilivyo. Dawa tu salafi ndivyo ilivyo, kwamba anapoona pahala, kwa mfano umeenda pahala, umeona pengine alikuwa hajajua pana kaburi msikitini, anabainisha, jamaa mbona hivi? Sali msikiti wenye kaburi haifai. Tabainisha. Mtume kakataza, hadithi 14 ziko zinakataza masala ya makaburi haya. Atabainisha, sio kwamba hatakifarikisha hapa, hatakifarikisha watu. Kwa hivyo tuwacheni kama alivyo. Hii sitakuwa si dawa ya haki. Wallahu a'lam. Naam ali. Swala la mwisho ile itakuwa. Naam. Try. Hapo walipoteremshiwa kitabu na mtume wao, tayari baada ya kuondoka aliwaambia umubashiran bi rasulin, na nakupeni bishara kwamba atakujieni mtume, yaati min ba'di ismuhu Ahmad, atakuja baada yangu ambaye jina lake anaitwa Ahmad. Kwa hivyo mtume huyo mumfuate. Atakuja mtume jina lake anaitwa Ahmad baada yangu mimi. Kwa hivyo mumfuate mtume huyo. Ahmad ndiye Muhammad. Sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi sahihi, wa ana Ahmad wa ana Muhammad wa ana al-aqibu fala nabiyya ba'di. Mimi ni Muhammad na mimi ni Ahmad na mimi ni aqibu, ni wa mwisho, fala nabiyya ba'di, hakuna mtume baada yangu. Kwa hivyo Ahmad yepale aliyetajwa ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo wao hawakutaka kumfuata mtume wao Isa, kwamba tayari kashitoa maagizo mfuateni huyu. Kwa hivyo hakumfuata, wakenda tu vile vile ujinga ujinga, ikawa ni wenye kupotea. Kwa hivyo wamepotea kwa sababu hawakutaka kuyafuata maagizo ya mtume wao. Jambo kwa ufupi ni hilo. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.